ऐं क़यामत जे ॾींहुं तूं उन्हनि खे ॾिसंदे जिन अल्लाह ते कूड़ ॿधो त संदन मुंहं कारा थियल हूंदा। वॾाई कंदड़नि जी जाइ दोज़ख में न आहे छा।